Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Allah hepimize mağfiret etsin. Tutmuş olduğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Bizleri neslimizi İslam yolunda gidenlerden eylesin. Vücudumuza sıhhat, evimize bereket versin. Akıbetimizi hayır eylesin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Kardeşlerim, bugün sizlere yapmak istediğim sohbet yine örnek nesil olan o sahabelerle alakalı olacak inşallah. En son yapmış olduğumuz sohbette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün insanlığa örnek olduğunu, örnek numune olmadan bir toplumun ihyasının mümkün olmayacağının üzerinde durmuştuk. Bugün de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alan ve onun onlara öğrettiğini hayata geçiren o sahabelerin üzerinde durmak istiyorum biraz. O altın nesil dediğimiz, hayırlı nesil dediğimiz o insanların İslam'a sarılışları, ihlasları, samimiyetleri, paylaşmaları, infakları, ibadetleri bizim için birer ne olmuştur? Örnek olmuştur ve zirve yapmıştır. Allah onlardan razı olsun. Çünkü Rabbimiz Sübhanahu ve Teala Kur'an'da o insanları övmüştür. Aleyhissalatü Vesselam sözleriyle o insanları övmüştür. Onlar ne yaparsa yapsın cennet onlara haktır sözü onlara tecelli etmiş ve insanlığın içinde çıkarılmış en hayırlı insanlar olduğu gelmiştir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bize yol gösteren kılavuzlar olarak yetiştirdi kardeşler. Onlar her zeminde, her ortamda uyguladıkları, aldıkları terbiyeyi hayatlarına geçirmeleri ve kendisine verilen bir emri asla sorgulamadan hayatlarına geçirmeleri onların ne kadar teslim olmuş, ne kadar imanlı bir insanlar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öyle ki Allah razı olsun. Verilen bir emri, inen bir vahyi sorgulamadan hayatına geçiren o insanlar, Allah onlardan razı olsun, kapkaranlık cahiliye bir ortamdan kurtulmuşlar. Ticaretleri, aile yaşantıları, sosyal yaşantıları, her türlü şeyleri düzene girmiş. Ne zaman Müslümanlar vahyi sorgulamış, vahyi arkaya atmışlar, yine aynı cahiliye hükümleriyle hükmetmeye ve karanlıklara dönmeye başlamışlardır. Allah onlardan razı olsun. Onlar verilen hiçbir emri sorgulamamış. Neden, nasıl sorularını hiç sormamış ve direkt eğer Allah ve Resulü bir şey hükmetmişse müminin bunda seçme hakkı yok demiş ve direkt hayatına ne yapmışlar? Geçirmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. İşte öyle bir olmuş ki bir kadın, bir hür, bir çocuk, bir köleyle başlayan dava asr-ı saadet devrini oluşturmuştur. Yani altın çağı yaşanmış, devlet kurulmuş. Arapların hayatlarında tarihlerinde devlet yapıları yokken İslam'a sarılmalarıyla ne olmuş? Devlet olabilme özelliğine dahi sahip olmuşlardır. Evet kardeşlerim, Allah onlardan razı olsun. İslam'ın getirdiği güzelliği pratiğe dökmüşler ve yaşam standardını yükseltmişler ve ne yapmışlar? Dünyalarını ve ahiretlerini kurtarmışlar. Elbette hataya düşenlere, günah işleyenlere de olmuştur. Ama onlar da bizlere nasıl tövbe edileceği konusunda örnek olmuşlardır. Bir insan gaflete düşerse ne olur? Başına gelirse ne olur? Nasıl tövbe edilir? Ondan nasıl kurtulur? Zina mı etti? Nasıl ikrar edilir? Cezayı nasıl çekilir? Onda ne yapmışlardır? Örnek olmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Ve böylece toplum olarak İslam'ı en yüksek standarda taşımışlar. İmtihanı kazanıp altın nesil olma özelliğine bürünmüşlerdir. Evet kardeşlerim, bugün günümüzde biz insanoğlu insanlık olarak onların örnek yaşantısına, davranışlarına, infaklarına, cesaretlerine, ilimlerine o kadar muhtacız ki. Onların kardeşliğine o kadar muhtacız ki. Onlar bir duvarın elemanı gibi birbirleriyle ne yapmışlardı? Kenetlenmişti. Bir yere oturduklarında üzerlerine az bir şey atıldığında o hepsine örtü olarak ne yapardı? Yeterdi. Namaza durduklarında aynı bir duvarın elemanı gibi kenetlenirlerdi. Aradan kimse geçemezdi. Eğrilik, büyürülük ne yapamazdınız? Göremezdiniz. İnfak ettiklerinde öyle cepteki bozuk paralarla falan değil, kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde kardeşlerinin ihtiyaçlarını giderirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Bugün bizler her alanda onlara o kadar muhtacız ki, onların örnekliğine o kadar muhtacız ki kardeşlerim. Her geçen gün dünya üzerindeki bütün insanların ahlakı, sosyal yaşantısı, kültürü, dini alandaki yaşantıları o kadar iflas etmiş, o kadar dökülmüş, sapır sapır kokar hale gelmiş ki. Her geçen gün asr-ı saadette yakalanan zirveden bu topluluklar, İnsanlık topluluğu fersah fersah uzaklaşır hale gelmiştir. Bugün bakın sahabenin hayatını o kadar yazan kitaplar olduğu halde örnek alınmıyor. Filmler çeviriyorlar. Aynen çevirdikleri filmlere benzeterek yanlı, maksatlı sahabeye düşmanlık beslenecek veyahut sahabeler hakkında taan beslenecek senaryolar yazarak o İslam'a sahip çıkan kimsenin cesaret bile edemediği zamanda Allah vardır, birdir, eşi benzeri yoktur diyen o yiğit insanların bugün 3-5 senaryoyla atları, yaptıkları başarılar, teslimiyetleri ne yapılıyor? Karalanmaya çalışılıyor. O insanlara ki Allah onlardan razı olsun, onların örnek alınması şu toplumu düzeltir mi, düzeltmez mi? Rabbimiz Sübhanahu ve Teala onların iman ettiği gibi, onların teslim olduğu gibi teslim olun diyor. Başkalarının teslim olduğu gibi değil. Ama maalesef bizler ya Musab bin Umeyr'i bazı şeylerinden tanırız, ya Ömer'i adaletinden tanırız, ya da Osman'ı hayasından, o da birkaç kelime duymuşuzdur. Ne yapmış? Nasıl bir destan yazmışlar? Nasıl teslim olmuşlar? Daha yaşantılarındayken nasıl ne yaparsa yapsın Osman'a cennet hak sözünü nasıl kazanmışlar? Bu söz onların hayatlarında hiçbir değişiklik atfetmemiş. Yine aynı samimiyetlerinde nasıl devam etmişler? Bunları ancak onların hayatlarını okuyarak, hayatımıza onları örnek alarak geçirerek erişebiliriz. Onun dışında anlamamız mümkün değil kardeşler. Maalesef öyle hale gelmişiz ki iki günü birbirine eşit olan bizden değildir diyor aleyhissalatü vesselam. O kadar kapımızda açlar var, o kadar mülteciler var, O kadar muhacirler var, insanlar onlara elini kolunu bile ne yapmıyor? Kaldırmıyor kardeşler. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra insanlık doğru dürüst yüzü güldü mü? İleriye gitti mi? Altın çağını yaşadı mı? Onların gibi hayırlı nesiller geldi mi? Yok. Hep onların açtığı ışığın içinde sarılanlar başarılı işte. Yani ne kadar sarılmışsa o kadar bir ne yaptılar? Başarı elde ettiler ama onlar gibi sarılmadılar. Onların Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında toplanıldığı gibi hiç kimsenin etrafında Müslümanlar ne yapmadı? Toplanmadı. Herkes saltanat, babadan oğula geçen bir güç gördü ve bugün bakın bir halifemiz bile yok başımızda. Yani ne oldukları belirsiz Hristiyanların bir papası, ne oldukları belirsiz soysuz İsraillerin başında bir hahamı var ama Müslümanların başında bir halife yok. Seçemezler ki. Bizde herkes ne olma? İki kişi mi? Hemen onun başına bir baş olma. Emir almayı bizde kimse sevmez. Hiç sevmez. Halbuki Allah'a itaat edin. Resuluna itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. İtaat emri var. Allah'a ve Resuluna uydukça. Ama maalesef bizde yok kardeşler. Bu da baş olmaktan değil, bizleri hep gövde ya da kuyruk olmaya mahkum ediyor. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Sahabeler bunu çok güzel başardılar ve emre sonuna kadar itaat ettiler ve hayrı kazandılar kardeşler. Evet, bugün dini ilimlerde alimlerimiz yok. Gidip dizine, yanına diz çöküp dini öğretecek veyahut çocuklarımızı gönderip eti senin, kemiği benim diyecek alimlerimiz yok. Bir tarihte bir yerde medrese yapmıştık. Temelinde çalıştım, yolunu yaptım. Oraya Allah rızası için bir bina yapıldı. Ankara'dan 10 küsür çocuğu topladım. Götüreceğim. Hani ilk nasıl bir eğitim vereceğiz? Nasıl bir çocuk yetiştirilir? Hani öyle bir yer yaptık ya. Başımızda da hoca geçinen Müsvet de var. Götürdük. Çocukları 3 gün misafir edemedik orada. Medrese diye yapılan yer malikane oldu. Kütüphane diye yapılan yer sebze kurutma yeri oldu. Yani düşünün, Türkiye'de eğitim diye yapılan kurumlar, yerler, özel vakıflar dahi artık Allah'a hizmet eden yerler olmaktan ne yaptı? Çıktı. Alim diyecek insanların sayısı yok denecek kadar az. E peki hani biz aslı saadeti istiyorduk? Hani cenneti istiyorduk? Hani cehennemden sakınıyorduk her namazımızda? Öyleyse içimizden alimleri çıkartacak bir yaşantıya sahip olmak zorundayız. Alimlerimizi bilmek zorundayız. İlla alimin saçı sakalı uzun, giyinişi güzel, şatafatlı, 4x4 cibinli olması gerekmiyor. Bakın Allah kendisine rahmet etsin. Şeyh Albani'nin 50 senesi kütüphanede geçti. Yalan ayak geziyordu kütüphanede. Bir halı yoktu kütüphanenin içinde. Şeyh Muhbili Medine'de hastaneye gelmiş, dolmuşta görmüşler. Ayağında terlik ve toprakta yürümekten ayağına asır bağlamış vaziyetteydi. Bunlar bizim alimlerimiz. Ama bizim bugün buralarda yaşayanlara bir bakın, yanlarına yaklaşamazsınız. Seni yanında farklı konuşurlar, camiye gittiğinde farklı namaz kılarlar. Niye böyle yapıyorsun Abdurrahman Hoca? Fitne olmasın hocam. Ulan seni Medine'ye okumaya gönderene yazıklar olsun. Hadis Üniversitesi'nde okumuşsun. Gözüne dizine dursun. Nasıl olur da camiye girip de başka, milletin içine gelince başka namaz kılarsın? Veyahut İstanbul'da bilmem ne vakıf, bilmem ne yayın evi sahipleri var. Sakallarını, bıyıklarını keserler, bir de sana derler ki, bunlar selefin hocaları. Düşün yani. İşte bakın Azerbaycan doğu bloklarında saçını sakalını kesmediler. Bugün camide namaz kılamıyorlar. Yarın aynısı Türkiye'de olur. Bir de seni böyle tehdit ederler. Bilmem ne sarılar, necmiler, bilmem neler bunlar. Bakın ne bıyık ne sakal hiçbir şey göremezsiniz. Namaz kılmaya geçsin, Hanefi gibi namaz kıldırırlar. Bir tane yolcu mu hancı mı var bir tanesi var. Ne konuştuğu belirsiz. Dört mezhep levh-i mahfuzda yazıyor diyor. Allah böyle dedi diyor. Düşünün bu insanlar selefin hocası olursa selef nereye gider? Kitap sünnetten amel eden insan nereye varar diyor, soruyorum size. Ama sahabeye bakın. Allah onlardan razı olsun. Kendileri ne halde olursa olsun nefislerine cenneti istiyorlarsa kardeşi için de istemişler. Ölüm anında bile bir yudum su içecekken bir su. Başka birisi su dediğinde ne yapmış? İşaret etmiş, ağzını yumuş, ona git demiş. Ona gitmiş, öbürü ona gitmiş, dönmüş, üçüne de nasip olmamış. Bir damla su. Onlar öyle yaşadılar. Kardeşlikleri öyleydi. Bu din ayrılık dini, ayrışma dini değil. Bu din birlik dinidir, beraberlik dinidir. Bir duvarın elemanları nasıl bir araya gelmiş binayı yapmışsa bu dinin elemanları da aynı olmalıdır. Ama Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi eskiden tek bir ümmetti diyor insanlar. Sırf alimleri kıskançlık, hasetleri yüzünden insanları ne yaptılar? Parça parça ettiler. Bugün aynı vaziyetteyiz. İlimden nasip olmayan insanlar maalesef hasbel kader Müslümanlara hoca olmuşlar. Kimine hoca olmuşlar, kimine tüccar olmuşlar ama İslam'ı öğreten alim olamamışlar. Veya iyi bir belam olmuşlar, dinlerini ve kendilerini satmışlar. Bir türlü İslam topluluğu dünyada ayağa ne yapamamış? Kalkamamış. İşte bunun sebebi sahabeleri örnek alamayışımız. Onları yerli yerince tanıyamayışımız. Haricilere git, hepsinin adı Ebu Zer'dir. Ebu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür. Başka sahabe yok. İşte Ebu Zer hiç devlet kapısında görev almamış. Ama niye almamış? Sen niye almamış? Git bir onu bir okusan, tam okusan. Bir gün Ebu Zer geliyor radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü, falanı filanı vali gönderdin. Beni de filan yere göndersene. Aleyhissalatü vesselam kendine çeviriyor. Omuzlarından tutuyor. Ebu Zer, vallahi senin nefsim için istediğimi senin için de isterim. Ama senin omuzların cılız. Senin omuzların bu görevi kaldıramaz. Gönlü incinmesin diye aynı sözü bir daha tekrarlıyor. Vallahi diyor nefsim için istediğimi senin için de isterim. Sen git Rebeze'de benim koyunlarımı git diyor. Hay hay diyor. Ebu Zer gidiyor. Rebeze'de ne yapıyor? Koyunlarını gidiyor. Deme sebebi ne? İki kişinin sorumluluğunu kaldıracak güç yok sende. Herkesin kabiliyeti aynı değil kardeşlerim. Ama harici dediğimiz cehennem köpekleri ne yapar? Benim adım Ebu Zer. Ebu Zer hiç sistemde görev almadı. İşte hiçbir yerde vali olmadı. Ya sen git bir astronom sana mesele. Rabbim hepimize hayır versin. Sahabe hayatından kendimize örnekler almadan o güzel insanların yaşamlarından kadını olsun, erkeği olsun, çocuğu olsun, gencini olsun o kesitleri öğrenmeden, hayatımıza geçirmeden gidişatımızın düzelmesi mümkün değil kardeşlerim. Hatırlıyor musunuz? Sahabenin bebeği ölüyor. Hanımı ne yapıyor? Kocası soruyor. Çocuk ne oldu? Çok iyi diyor. Hastalıktan eser kalmadı diyor. O gece beyiyle de birlikte oluyor. Sabah olduğunda diyor ki Allah sana diyor, sana diyor birisi bir emanet verse, geri istese ne yaparsın? Tabii ki veririm diyor. Çocuğun öldü diyor. Düşünebiliyor musunuz? Onlar o kadar isyan etmeyen, Allah'a teslim olan insanlardı. Bugün birinin bir bebeği ölsün, bak yani böyle kadının davranmayı bırak kocasına, beraber o gece onunla olmasını bırak, ortalığı yıkar ya. ortalığı yıkar. Rabbim bizlere hayır versin. Her daim onların herkesinde yaptığı örnekliği alıp hayatına geçirenlerden eylesin. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ömer radıyallahu anh'ın idareciliğinden bazı kesitler sizlere aktaracağım. Bugünkü hallere niye düştük anlayalım. Ashab anlatıyor Urve bin Rüveyn. Ömer Allah kendisinden razı olsun. Zaman zaman insanların arasına tedbiri kıyafet mi diyorlar. Bu şekilde girer, dolaşır, valiler hakkında sorular sorardı. İdareciniz nasıl? Sizi güzel yönetiyor mu? İşte size tepeden bakıyor mu? Zulmediyor mu? İşte ihtiyaç içinde olanların ihtiyacını gideriyor mu? Gibi hep dolaşıp sorardı. Derken Humusların yanına vardı. Onlara valiniz nasıl diye sordu. İyi bir idareci ancak valimiz yüksek bir tepeye oda yaptırdı. Kendisi orada oturuyor diyor halk. Yani biz aşağıdayız. O da kendine yüksek bir tepe yaptırdı diyor. Ömer hemen valiye mektup yazıyor. Mektubu ona ver ve o mektubu okursan sen de git evini yak diyor. Yaptığı evi. Tabii postacı mektubu veriyor. Vali daha okumadan direkt Ömer'in yanına yola çıkıyor. Anlıyor başına bir ceza geleceği. Postacı da evini yakıyor. Adam Medine'ye varıyor. Ömer onu görünce gel diyor peşimden gel. Götürüyor zekat develerinin bulunduğu haraya yani ahıra götürüyor. Valiye elbiselerini çıkar diyor. Ona deve tüyünden yapılmış bir aba giydiriyor. Ondan sonra şu diyor kuyudan su çek, şu bütün ağıldaki develeri sula bakayım diyor. Vali su çeke çeke yoruluyor. Ömer ona diyor ki ne zamandan beri humus valisisin? Ya emir el müminin daha yeniyim. Daha valiliği tam anlayamadım diyor. Bunun için yüksek bir oda yaptırıp da oradan yoksulların, dulların, yetimlerin tepesine çıktın. Ondan mı yaptırdın diyor. Haydi şimdi vazifene dön. Bir daha da diyor bu tür işlere ne yapma? Girme diyor. Bugün bizim idarecilerimiz nerelerde oturur? Yine Asım bin Ebu Nücat anlatıyor. Ömer valileri atadığında gösterişli atlara binmemelerini, has ekmek yememelerini, ince alımlı giysiler giymemelerini, kapılarını ihtiyaç sahiplerine kapamamalarını şart koşar. Eğer bu dediğimden bir tanesini tersini yaparsanız cezayı çekersiniz diyerek onlara ne yapıyor? İhtarda bulunur. Bakın İslam böyle ayakta kaldı. Emir dediğin, idareci dediğin hizmet eden adamdır. Hizmete talip olan adam emir olur. Emir, insanlara emirler yağdıran, tabiyetini ezen, merhametsiz olan manasında değildir kardeşler. Emir hizmet edendir. İşleri organize edendir. İhtiyaç içindeki insanları bulup, onlar kapına gelmeden ihtiyaçlarını nedir? Giderendir. Sosyal düzeni sağlayan insan demektir. Ama bu yapılmazsa denge ne yapar? Bozulur. Esved bin Yezid anlatıyor. Ömer radıyallahu anh huzuruna gelen heyetlere, idarecilere sorarak hastaları ziyaret ediyor mu? Kölelerin davetine gidiyor mu? Yoksul, fakir yemeğe davet ettiğinde emiriniz gidiyor mu? Onlara nasıl davranıyor? Kapısında bekleyen var mı? Bu sorulardan birine eğer ters bir cevap alırsa hemen idareci görevden Ömer alırdı. Bugün bir gariban idarecinin kapısına yaklaşabiliyor mu? Şimdi bizim bulunduğumuz yerde güvenlikler var. Eyüpkil dikkat etmişler. Benim oğlan da dikkat etmiş. Hussi diyor patronun arabasından bir gün geleceğim diyor. Gariban bir araba geldi mi dur. Nereye gidiyorsun? Kaç numaraya gidiyorsun? Lüks cip veyahut böyle lüks bir araba geldiğinde hemen açıyorlar bir de esas duruşa duruyorlar. Ya arkadaş sen orada güvenlik noktasında duruyorsan ya bir durma bir amacın varsa garibana dur zengine geçti demek için mi duruyorsun? Yani düşünebiliyor musun? Bir güvenlik noktası bile bu hareketi yapıyor. Yok. Bu doğru bir şey değil ya. Bu doğru bir şey değil. Oğlan diyor ki benim patronun arabasıyla diyor geçeceğim birini. Bakalım ne yapacaklar diye. Garibana geldim yer yok. Ondan sonra çok ısrar etse veyahut esnaf arasa bak 5 dakika ha. Plakanı yazıyor çık derler. Ama öbürlerinde aman ya başımı belaya sokar bu adam. Arabası kötü olan hırsızlar gelmiş. İşte Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşler. Ebu Osman anlatıyor. Biz Azerbaycan'dayken Ömer'den bir mektup aldık. Şunları yazıyordu. Ey Utbe! Bu imkanlar ne senin, ne babanın, ne ananın üstün çabasının eseridir. Kendi ocağında ne ile doyuyorsan Müslümanları da ocaklarında onunla doyur. İsrafı sakın yapma, israftan kaçın. Müşriklerin kıyafetlerine bürünmekten ve ipek giyinmekten de kaçın. Emirleri ne yapıyor? Hem Allah'a davet ediyor hem de örnek davranışlar içinde olmasını istiyor. Şam'a geldiğinde merkebinin sırtında sıra kime geliyor? Ömer'in kölesine. Halkın arasına geldiğinde önde gelen komutanlar Ömer'e diyor ki ey Emir el Müminin Şam ehli çok zengin insanlardır. Sen diyor bunların karşısına bu elbiseyle çıkma. Yani bu çok şey, sen şöyle güzel pelerin giysen, güzel güzel elbiseler giyip çıksan, onlar daha seni teveccühle karşılar ve şehrin anahtarını hemen sana teslim ederler. Ömer diyor ki, keşke bu sözü sen söylemeseydin Ebu. Sana sorarım diyor, biz diyor senin dediğin o giysiler içindeyken, altınlar, ipekler içinde yüzerken, İzzetimiz, şerefimiz var mıydı diyor. Allah diyor bize izzet verdi. Şeref verdi diyor. İzzet de şeref de ancak hidayettedir diyor. Allah'ındır, dininindir, Resulunundur diyor. Şimdi sen diyor bunları neyle değişmek istiyorsun diyor. Anlamışlar değil mi? Demek ki izzet de şeref de Allah'ın Resulünün ve dininin yanındadır kardeşler. Başka yerde izzet, şeref arayan izzetini de şerefini de aradığı yerde kaybeder. İşte sahabeler bunun kadri kıymetindeydi. Allah da onlara izzet de verdi, şeref de verdi, haysiyet de verdi ve bugün biz isimlerini andığımızda o insanlar için duadan başka hiçbir şey ne yapmıyoruz? Duymuyoruz. Allah onlardan razı olsun, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Vakit daralıyor. Bir misal daha vereyim. Aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ediyor. Sahabeler, inanan insanlar, bölük bölük oranın halkı koşturarak Aleyhissalatü vesselamı karşılıyorlar. Bana gel, bende kal, evim senin, malım senin. Aleyhissalatü vesselam bırakın diyor deve nerede durursa ben oraya konacağım diyor. Neyse bütün insanlar toplanıyor. Kimi hediye getiriyor, kimi bir şeyler getiriyor. Ümmü Süleym ne yapıyor? Küçük oğlu Enes'in elinden tutuyor, getiriyor. Ey Allah'ın Resulü diyor ben fakir bir kadınım. Kocam da diyor İslam olmadı, benden ayrıldı gitti bir seferde öldü diyor. Sana diyor verecek hiçbir şeyim yok diyor. İşte bu çocuk senin diyor. Ne yaparsan yap diyor. Ve aleyhissalatü vesselam bakıyor ki içtenlikle verilen bir hediye ve Enes'i ne yapıyor? Kabul ediyor. Enes Allah Resulü'ne aleyhissalatü vesselama 10 sene hizmet eden bir çocuk. Aleyhissalatü vesselam vefat ettiğinde 20 yaşlarında bir delikanlı. Bu da gösteriyor ki 9-10 yaşında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyor? Hizmete başlıyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam vefat edene kadar yanından hiç ayrılmayan, her savaşa katılan, her seferde yanında olan bir sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona bir gün çocuk muamelesi yapmamıştır. Hep yetişkin muamelesi yapmış. Onu o kadar güzel terbiye etmiş ki Enes Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ilim abidesi olmuştur. İnsanlığa dini ne yapmıştır? Öğretmiştir. Allah ona uzun ömür vermiş, birçok çocuk mal vermiş, ta 100 yaşlarına kadar ne yapmıştır? Yaşamıştır. Annesi bir seferinde Enes'e nereden geliyorsun dediğinde sukut etmiştir. Niye geciktin dediğinde ne yapmış? Sukut etmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın sırrını annesi dahi olsa ne yapmamış? Vermemiştir. Allah onlardan razı olsun. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'a herkes hediye verirken bir kadın canı gibi sevdiği neyini vermiş? Çocuğunu vermiş. Öyleyse kardeşlerim, din dediğimizde aklımıza örneklikte sahabeler ne yapacak? Her dalında, her yaşantısında bunlar gözümüzün önüne gelecek. Bir çocuğunu, yani o devrin alimi diyelim peygamberimiz ama demek ki kendisini yetiştirecek birine bir çocuk ne yapılabiliyormuş? Teslim edilebiliyormuş. Bugün yapılıyor mu? Yok. Yapılsa bile çocuğun kabı uygunluğu yok. Anne baba onu motive ediyor mu? Yok. Allah hepimize hayır versin. O ensar, o muhacire öyle bir kucak açmış ki hiç yapılmayacak kardeşlik örneği göstermiş. Bugün bizim yanımıza sığınan, ülkesini şunu bunu bırakıp gelen insanlara biz bunu yapabiliyor muyuz? O sahabenin yaptığı örnek davranışları yerine getirebiliyor muyuz? Getirebilirsek işte ancak o altın nesli yaşayabiliriz. Onların yapmış olduğu o özveriyle hareketleri bizler eğer güç yetiştirebilirsek biz de söylenen, sızlanan değil, herkesi dize getiren topluluklar oluruz. Allah hepimizden razı olsun. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. O asr-ı saadetteki o ashab-ı kiramın örnek yaşantısını alıp hayat standartını düzelten, o yaşantıyı hayatına geçiren samimi kullardan Rabbim bizleri eylesin. Öyle sözde bu işler olmuyor kardeşler. Bugün bakın yaşamış olduğumuz şu topluluklar içine nereye giderseniz gidin herkes kendi topluluğunun huzurunu duymaya çalışıyor. Herkes gruplaşmış, herkes kendi halinde övünme yarışına girmiş bir yaşantı içinde. Hani birlik? İslam tek başına yaşanır mı? Cemaatsiz bir İslam'ın olması mümkün mü? 4 tane zübük, 4 tane çocuk ahkam kesiyor, istediği gibi hareket ediyor, herkes de bakıyor. Bir ile gidiyorsun, bir sürü inanan insan var, hocayım diye, sohbet ediyorum diye çıkan, birinin kuyruğu, birinin yamağı, birinin kulağı, başka bir şey yok. Sohbet edecek bir adam yok. Ramazan'dan önce bir yere gittim, cuma kılınacak, kıldırgaç şey, hocanın işi varmış, hastaneye gitmiş, koskoca cami, İçi insan dolu, dışı caminin insan dolu. Cuma bir türlü başlamadı. Ne oldu? İmam yok. Ya şu hallere bak ya. Ya biri gelmediyse oradan birinin geçip ne yapması gerekir? Kıldıracak. Ama Müslümanlar dininden bir haber yaşıyor. O kadar bölünmüşüz, o kadar parçalanmışız ki herkes yanındakinin öyle huzurunu duymaya çalışıyor ki hele hele bir de her sene deniz kenarları, oteller, karnavallar, sırtıklar, zurnalar. Yani artık Allah'ın bize gadap mı eder, başımıza taş mı yağar bilmiyorum. Allah bizlerden razı olsun. Sahabenin izinden giden o samimi kullarından eylesin. Hem eşlerini hem çocuklarını örnek alan o nesillerden bizleri eylesin. Size ödevim olsun. Herkes en az bir sahabe seçsin, hayatını öğrensin. O güzellikleri kendi hayatına ama infakta, ama ilimde, ama ibadette bir hayatınıza bir geçirmeye çalışın. Allah rızası için. Bak nasıl değişeceksiniz. Gidişatınız, nefes alışınız hedefiniz bile değişecek. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbim.